És akkor sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket úgy, mint Videodrom Gábort újra itt sziasztok. A projektorban. Filmekről fogunk beszélgetni kisvártatva, viszont nem hallottátok, de mielőtt belekezdtünk volna ebbe az egészbe, egy tök érdekes témát érintettünk. Én meg észrevettem, hogy valamit elfelejtettem megcsinálni, azt most így gyorsan pótlom, és utána felvázolom nektek, hogy milyen rettentő húsba vágó témát kezdtünk el tecsetelni, mert nem csak filmekről szoktunk el beszélni, sok minden másról is. Húztam be egy kis feketét a képbe, csak hogy lássátok, hogy mennyire minőségi a content. Tehát arról volt szó, hogy a napokban olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy ez a közhelyes megállapítás innen kezdődik, hogy ezek a gyártók, mondjuk autógyártóktól kezdve a bármilyen elektronikai cikkgyártókig, de szerintem bármit mondhatnánk, senki nem érdekelt abban, hogy tartós terméket állítson elő, hiszen neki abban van a bevétel, hogy évről évre eladja nekünk a szarját. De ez lehetne mondjuk a mobiltelefon, vagy bármi, amit el tudtok képzelni. Tehát, és ebből volt egy kivonatolás, hogy egészen addig, amíg a cégek abban érdekeltek, hogy nekünk eladják a dolgokat, és a birtoklási vágyunkra építenek, addig nem érdekeltek abban, hogy tartós termék jöjjön létre. Ez annyira egy általános közgazdasági állandó, hogy gyakorlatilag közhelynek is mondhatjuk. Viszont érdekes volt a tovább gondolása, hogy ha viszont úgy közelítenénk meg, hogy a cégek nem nekünk gyártják ezeket a dolgokat, hanem szolgáltatás fejében teszik elérhetővé, onnantól kezdve ezek a cégek már abban lennének érdekeltek, hogy minél tartósabbak legyenek, hogy ne kelljen a cuccok fenntartására külön költeniük, és ez egy paradigmaváltó megközelítés lenne. Volt egy érdekes példa, állítólag Hollandiában elindult egy olyan szolgáltatás, hogy villanykörtét lehet szolgáltatás keretében bérelni, és érdekes módon a villanykörték tartósabbak. Hát én ezt az autós dologba tudom, de autóban tényleg működik a tartós bérlet, és az az igazság, hogy először az ember azt gondolja, hogy drága, mert egyébként tényleg nem olcsó, de aztán, hogyha belegondolsz abba, hogy tulajdonképpen legjobb tudomásom szerint viszik a szervizelést is, nem csak a kötelezőt, hanem az egyébkénti szervizeléseket is, és mindent, és ez benne van a kaszkó is, meg minden, tehát akkor mégis nem biztos, hogy olyan drága. Főleg, hogyha most nézzük azt, hogy mondjuk kötsz egy olyan tartós bérletet, vagy mondjuk kihozod az autót a szalomból, és akkor mondjuk 10 évig nálad van. Tehát pont amikor már általában az autók úgymond szoktak megkotlani. Akkor már úgymond nem a tied. És hát ugye ez az amerikai hitelrendszerben, ennek egy több, csak ugye Amerikában ezt egy hitelrendszer keretében kezdték el csinálni, és annak egy továbbfejlesztett verziója volt, hogy mondjuk azt csinálták a bankok, hogy mondjuk amikor kivettél ilyen tartós bérletre, hitelre az autót, akkor mondjuk 5 év múlva azt mondták, hogy figyelj, megemeljük $100 a havi hiteledet, de lecseréljük egy újra az autót. És ezzel kevertek bele egy folyamatos spirálba, hogy végülis mindig tartozol. Mert jött a másik verzió, hogy nem dobunk rá árat, csak kitoljuk még 5 évvel a fizetendő részt. A végén már ott volt, hogy jöttek emberek, akik 200 évig fizettek. Tehát ezt tudjuk, viszont az amerikai, egy új autójuk. Igen, amerikai büntető végrehajtásból tudjuk, hogy ott nem jelent problémát 200-300 évre leültetni valakit. Igen, most volt valaki, akit elítéltek ilyen ötszörös életfogytiglanra, vagy nem tudom, igen. Micsoda. Tehát pont én nézegettem, Netflixen belefutottunk a Berkovic. A dokujában, nem tudom, azt láttad-e? Azt szerintem azt még nem. Szemfiai, mindenkinek ajánlom figyelmébe, kurva jó. Tehát valami egészen szenzációs, amit hoztak össze. Nagyon-nagyon tömören arról van szó, hogy a David Berkovicot azt így, azt szerintem, aki nagyjából követi az amerikai sorozatgyilkosoknak a történetét, az úgy nagyjából képben van. Egyébként te, Jófi, nagyon szépen köszönöm neked a 16 hónapot. És róla szól látszólag a sorozat, viszont egy ponton túl vált az oknyomozóra, aki utána ment. És egy nagyon érdekes, vagy igaz, vagy nem történetet mesél el, hogy mennyire belebolondult ebbe az ügybe, hogy milyen szálakat fedezett fel a Berkovic gyilkosság mögött, amik így körbeérték az Egyesült Államokat, és felfedezett összefüggéseket a Charles Manson szektával, de nem tudta bizonyítani, csak közvetett, de közvetetten nagyon sok felé eljutott. Ezt valahogy így lebegteti a sorozat, hogy... Egyébként kíváncsi vagyok rá, mert legjobb tudomásom szerint érdekes sorozatgyilkos például abban a tekintetben, hogy, hogy ha jól tudom, akkor nála nagyjából be is bizonyosult az, hogy azért ő így elég tudatosan elmebetegnek tettette magát már a nyomozati szakaszba. Tehát ez a kutyám beszélt hozzám, uh-huh. meg ilyenek, hogy azért ez ebből kiderült, ebbe be is húzták, ha jól tudom, a tárgyaláson a csőbe, uh-huh. hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de talán, hogy ezt állította, hogy a kutyája beszélt ez volt, hozzá, igen. és hogy utána az ügyés be is húzta a csőbe, hogy honnan jött a hallucináció, melyik fülébe hallotta meg ilyenek, és hogy ott kiderítették, hogy az úgy nem lehet, és hogy így be is húzták a csőbe. De annyira nem emlékszek rá, mert már régen olvastam róla, de érdekel pont emiatt. Van, nem kifejezetten a Berkovics az érdekes benne, hanem maga ez a nyomozat, hogy mi lehetett, hogy része lehetett egy nagyobb hálózatnak. Sokszor szoktuk itt egymás között is, meg adásban is ekézni a Netflixnek a tartalomgyártási felfogását, de azt nem tudom elvenni tőlük, hogy dokúban, főleg eljellegű dokukban, azért baromi erősek. Hát és azt hiszem, hogy a jövőben majd még többet fogjuk őket ekézni valószínűleg. Na, tudsz valamit? Hát ugye most az elmúlt pár napban ilyen viszonylag nyilvános hír, hogy át akarják struktúrálni a tartalomgyártási szekciót. Ez egy kicsit ilyen bullshitnek hangzik, nem? Tehát ez amikor hallgat, átstruktúrálom a tartalomgyártási szekciót, az ugye azért konkrétan ez már az újságíró részéről, tehát nem a Netflix részéről, az újságíró részéről, konkrétan is hangzott egy példa, hogy nagyjából amit elmondott a Netflix, az azt jelenti, hogy például az ír, az ma már nem valósulhatna meg. Azt olvastam, igen, tehát ennyit már nem fognak költeni még egyszer egy sorozatra. Ennél azért azt gondolom, hogy maga az üzenet az azért negatívabb, mert kvázi, hogy azt nem mondják ki, de nagyjából ez az üzenet, hogy a szerelem projektek és az ilyen minőségi projektek azok parkoló pályára kerülnek, és inkább rámennek a drágább, nagyobb filmekre, és illetve hát a sorozatokra. És ugye hát szintén egy ilyen érdekes hír, hogy most az utóbbi időben többször is felmerült az, hogy a streaming szolgáltatók lehet, hogy elindulnak a mozik fele. Ezt már kérdezni akartam korábban, csak igazából kicsit fából vaskarikának tűnt, hogy mennyire perspektíva mondjuk egy Netflixnek, hogy elinduljon a mozikba. Jelenleg nagyon. Mert eddig azért is próbálkozások voltak már, tehát az írt beküldték moziba. Igen, de az másról szólt. Az arról szólt, hogy lehessen indítani az Oscar díjért. De most a Törbejtve 2-nél ott egy konkrét széleskörű bemutató merült fel, és ugye erre jött a másik hír, most lehet, hogy magát a streaming szolgáltatót rosszul mondom, de talán az Apple-ről van szó, vagy az Amazonról. Most itt lehet, hogy pillanatra kevelek, de ugye a Top Gunnak a rendezőnek az új filmje, a Forma 1-es film, amiben Brad Pitt lesz a főszereplő, azt ugye megvette, mondom, nem emlékszek melyik a kettő közül, de már a megvételkor szerződésbe foglalták, hogy moziba fogják küldeni, és 60 napos ablakkal fogják moziba küldeni. 60 nap. Így van, 60 csak, napos csak, ablakkal. Csak hogy aki mondjuk kevésbé van képbe, a Warner és az HBO közti átfutási idő az 45 nap. Igen, ők most 60 napban gondolkodnak, és egyébként hozzátenném, hogy ebbe a borzasztóan fokozott covidos streaming háborús időszakban jelenleg van mit keresni valójuk. A Netflixnek is van keresni valója, ugyanis én mit mondok az elejétől kezdve, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem azt kell eldönteni, hogy streaming vagy mozi, hanem streaming és mozi. Ebből lehet pénzt keresni. Miért dobnád ki az egyik platformot? És most azt gondolom, hogy ezek a cégek is kezdenek arra rájönni, főleg most így a streaming háború már kellős közepén, hogy bizony a Netflixnek is jól jönne, ha mondjuk, most mondok egy hülye példát, hogyha mondjuk a Red Notice-t beküldi Kínába, azt 300 milliót a kínaiak ott hagynak a mozi pénztáraknak. A Red Notice az a gálgatotos borzalom. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Sajnos ezt egyébként a nagy stúdiók cseszték el, mert annyira rámentek erre a streaming dologra, és elkezdték a tartalomgyártást, hogy kicsit a mozikból kifogytak a tartalommal. Tehát azért most ez a nyár, azt hiszem, hogy az elmúlt 20 év legkevesebb nagy stúdiós bemutatója van ez alatt a 3 hónap alatt. Ami tök érdekes, mert hogy egyébként lesznek filmbemutatók, tehát most csak azt nézve, hogy én például ezen a héten, most nyilván magamból veszek merítést, de talán valamennyire azért reprezentatív, és Kormos Perec, neked is nagyon köszönjük, hogy most például moziba fognak küldeni három filmet is az elkövetkező időben. Ennek a héten van a premierje, az egyik ugye a Fekete telefon, amit már láthattatok. A másik, amire nem tudtam elmenni, mert már este hétkor már nem akarok kinkóricálni, de ez a Keltetés. Igen. És holnap van az Elvisnek a sajtóvetítése, amit... És a héten jön a Lightyear. Ami? A Toy Story is, a Lightyear. Ja, igen. Az most jön a héten? Az most jön a héten. Komolyan? Igen. Ja, tényleg annak is volt sajtóvetítés, csak arra sem mentem el. Nem tudom, egyébként nálatok vannak ilyen előrejelzések? Tehát itt tudjátok például azt, hogy mielőtt mondjuk behoznák a Lightyear-t a mozikba, hogy azért mekkora sikert vártok tőle? Tehát erre tudtok valahogyan készülni? Nem nagyon. Vagy igazából... Nem nagyon, de ez erre azt kell, hogy mondjam, hogy most nyilván nem nagy képűség, de ez szakmai tapasztalat. Tehát azért maga a formula nem sokat változott az elmúlt 20 évben. De mondjuk azt lehet mondani, hogy mondjuk egy Lightyear film a Toy Story árnyékában hasonló sikert futhat be, mint mondjuk a Csizmás Kandura Shrek árnyékában? Én a Lightyeartől félek két dolog miatt. Az egyik, nem hangzik el sehol a promócióba, és nem látszik a tréleren, hogy ennek a köze van a Toy Storyhoz. Ahogy hallottam, egyébként nincs is. Tehát még hangulatát tekintve is, annyira távol áll a kettő egymástól, hogy igazán a karakter az a egyetlen dolog, ami hasonló. Viszont a Jurassic World árnyékában, hát nem tudom, szóval én nem nagyon bízok ebbe a filmbe. És hát én még mindig tartom magam ahhoz, hogy amit művel a Disney mesefronton, az egészen borzalmas. Tehát olyan szinten lövik magukat, saját magukat lábon, és tiszta fura, hogy ugye még mai napig halljuk az álszentséget, hogy ők 18-as karikát nem vállalnak be filmbe, de közben a legfontosabb lábukat, a mesét a saját maguk alól rúgták ki. De ez tök fura, mert hogy ők pont amikor felvásárolták a 20th Century Fox-ot, akkor mondták, hogy a Deadpoolt meg fogják hagyni erbesorolásnak. Igen, valószínű, hogy ott lesz itt valami. Én egyébként ennél sokkal jobbra számítottam. Tehát én azt gondoltam, hogyha a Disneynek van esze, akkor az átalakuló Foxot használhatja úgy, mint régen a Touchstone Pictures-t, vagy éppen a Hollywood Pictures-t, hogy nem Disney film, de mégis Disney film. Aha, értem. De ehhez képest valószínűleg a Deadpool lesz az egyetlen ilyen, amit látni fogunk, pedig ennyi erővel nyugodtan már az új Predator pont filmet is be lehetett mondani. Volna vállalni. Bármint, hogyha múltkor olvastam volna valakitől a Twitteren talán, hogy... Lehet, hogy én voltam. hogy minthogyha ott is lenne valami limitált mozi bemutató lehetőség, lebegne, de hát szerintem nincs értelme. Egyébként egy viszonylag kedves filmes barátom azt mondta, hogy bármennyire is jónak néz ki az előzetes, azért filmes szempontból pár dolgom rajta lehet érni, hogy azért ez egy olcsó dolog. Az Hulu-ra jön, ahol tudom, ugye? Igen, de nálunk lesz Disney Plus-on, én úgy tudom. Hát van magyar előzetese. A Predatornak? Igen. Igen, mert hogy ugye nálunk úgy van, hogy a Disney Plus-on van a Fox tartalom. Uh-huh. Amerikában nem. Amerikában nincs Fox tartalom a Disney Plus-on. Én úgy tudom, hogy az a Hulu-n van egy az egybe. Aha. De viszont nálunk Európában egybe rakták. Gondolom, hogy nem olyan prűdek az emberek. Akkor viszont megkérdezném, hogy már bár szóba került a Jurassic World, most már azért kint van egy hete, ha minden igaz, uh-huh. a mozikban. Ti hogy látjátok egyébként, hogy beváltotta a Jurassic World a hozzáfűzött reményeket, vagy... Meg a másik kérdésem, hogy igazából a te kezedben koncentrálódik azért egy jó pár mozi itt Budapesten, de egyébként ilyenkor egyeztettek a többi hálózattal, és remélem, ti tapasztalatok az ugyanúgy csapkodik el máshol is? Nem nagyon. Nem nagyon. Meg nagyon-nagyon eltérőek a tapasztalatok. Uh-huh. Tehát azt látni kell, hogy azért a legtöbb mozinak megvan a maga közönsége. De akkor nem rejti magában annak a lehetőségét, hogy amire mondjuk te azt tapasztalod, hogy bukik a film és nem jól szerepel, az mondjuk a másik mozi hálózatnál viszont kitörő siker? De megvan, de igazából én mindig a saját dolgomat szeretem tudni, uh-huh. és a saját dolgomat azt meg már tudom. Tehát az, hogy most esetleg, tehát én azt el tudom dönteni, hogy mondjuk a mi közönségünknél ott egy adott film az várhatóan hogy fog szerepelni. Az, hogy mondjuk, nem tudom, hogy egy mondjuk a Pest másik végében lévő mozinál, ha. Ez hogy fog szerepelni, vagy épp a szegedi belvárosi moziba hogy fog szerepelni, ezt nem nekem kell tudni. Ezt nekik kell tudni. De egyébként ebből kijöhet egy sorsfordító dolog? Tehát, hogy, vagy itt már csak színe, árnyalatnyi eltérések lehetnek a végén? Nem, azért vannak nagyon jelentős eltérések. Ha. Tehát azért nagyon eltérőek a közönségek sokszor. Tehát vannak olyan filmek, ami bizonyos moziba kimondottan nagyon jól megy, és más mozikban egyáltalán nem. Ennek kapcsán fogunk beszélni mindenképpen majd az IMAX meg az Avatarnak a jövőképéről. Viszont ami köré akartam volna ezt a mai beszélgetést vonni, az, hogy te voltál most kint a Nemzetközi Filmes Expón. Igen. Ha fogalmazhatok így, nem tudom, hogy hol fogok megcsúszni a zsargonban, akkor majd kiigazítasz. És hogy néz ez ki ilyenkor a ti szempontotokból? Tehát kimész oda, köszöntenek, hogy Videodrón Gábor, nagyon jók a videóid. Ja, nem. És, nem, magyarok vagyunk, úgyhogy pakolják el a cuccokat a első asztalra. Nem, ez se igaz. Igazából azért azt látni kell, hogy ami a szakmának fontos, és amit mutatnak a tévé, újságok, az két különálló dolog. Körülbelül hogy kell ezt elképzelni? Tehát, úgyhogy van egy olyan része, ami az újságíróknak szól, sajtónak szól, és van egy szakmai része a filmvásár. Oké, ezzel egy picit rugóznék. Jó, Max, azt mondod, hogy nem nyilatkozol a dologról. Tehát, hogy én úgy képzelem el, hogy kimegy az ember egy ilyenre, és akkor mondjuk a fontosabb idei filmekből meg lehet tekinteni mondjuk 10 percet, 20 percet alkalmas, mint az egész nem, filmet. Nem. Hogy néz ez nem, ki? Nem. Ez teljesen úgy néz ki, hogy a fesztiválban egy versenyprogramja, de mondom, ez megint csak az újságíró része. Az azért nehéz, mert én azt a részét nem ismerem igazán. Egyik fesztiválnak se, de vannak olyan emberek, akik szinte mindegyikre járnak, például Csákvári Géza, és ők ebben jobban otthon vannak, de ugye elsősorban a fesztivál kínálatát lehet megtekinteni. Ami persze volt például olyan Káni fesztivál, ahol például, ha jól emlékszek, akkor Da Vinci Code az nyitott Káni fesztivált. Tehát akkor például azt meg lehetett ott tekinteni a premier előtt. Vagy ha jól emlékszek, most a Top Gun is, minthogyha az is ott lett volna. Állóvációt kapott. Valami ilyesmi, úgyhogy, de ez mind a sajtó. Tehát ez mind a sajtó része, és akkor ezen felül persze, vannak olyanok, amikor ugye mondjuk például most az új Cronenberg film, azt ugye megpróbálják eladni forgalmazásba, és akkor ilyenkor előfordulhat az a verzió, hogy esetleg aki vásárló, potenciális vásárló, az is megnézi, vagy az is kér rá jegyet, vagy ilyenek. És hát vannak bizonyos jegytípusok is a magára fesztiválra, de én megmondom őszintén, hogy még talán két kezemben meg tudom számolni, hány filmet láttam fesztiválon, mert most muszáj vagyok úgy fogalmazni, ahogy szakmailag ezt gondolom. Nem vagyok abban biztos, hogy minden film eladásához nekem szükségem van előre látni a filmet. Uh-huh. Hát szerintem egy filmet a legkevésbé sem a minősége adja, sajnos. Uh-huh. Ebben a kiállításokon te, mint forgalmazói szemmel vagy jelen? Hát leginkább igen. Tehát a filmvásár része az, ami érdekes, ahol nagyon sok kisebb cég persze, tehát független cégek árulják a filmjeiket. Egyébként ilyen volt Magyarországon is, meg hát van a Sundance, van Velence, Berlin, tehát sok van belőle. Egyébként Ezek egy tapasztalatot szerint elsősorban filmfesztiválok, vagy elsősorban szakmai kiállításoknak van egy fesztivál oldal? Nem, szerintem ez elsősorban annak idején filmfesztiválnak indult. Uh-huh. Csak azért ennek így megvan a szakmai háttere ennek a dolognak. A szakmai része, és nem fog ezen többet lovagolni, ha mondjuk maradunk a Top Gun Maverick-nél, akkor csak egy teljesen teoretikusan elvontan, miben különbözik az, amikor a Top Gun Maverick-et bemutatják fesztivál jelleggel a sajtónak, és mondjuk a Top Gun Maverick-nek meg van mondjuk egy szakmai oldala, az hogy kell elképzelni? Ott megjelenik valaki és elmondja, hogy milyen típusú mozikban fog legjobban kinézni? Nem. Eleve, ha jól tudom, a Maverick az versenyprogramon kívül indult. Uh-huh. Tehát szerintem az nem férne bele a Káni felhozatalba, úgymond. Nem. Tehát általában ilyenkor Tehát az a rész, amiről olvasunk az újságban, az inkább a sajtónak szól. Ez világos. Tehát, hogy ha ott van is valaki, akkor mondjuk ott a rendező, ott a Tom Cruise, vagy például, amikor, csak mert a Da Vinci kódról jut eszembe, hogy például amikor az volt, akkor kurva nagy piramist építettek a fesztivál elé, és abban volt benne az első vetítés, abban a piramisban. Ott az áll. Igen. És tehát ez egy kurva nagy promóció volt. Tehát ennek nincsen szakmai rész, ez egy promóció ilyenkor. És a szakmai rész az meg hát olyan, mint egy piac. Ja, akkor az gyakorlatilag a szakmai rész az annyi, hogy gyakorlatilag megjelennek a vásárlók, és akkor azt mondják, az hogy, eladók, hogy láttad a filmet a fesztivál részen, vagy nem, igen. Vagy pusztán tisztán. Vagy mondjuk azt mondod, hogy téged ez érdekelne, de meg akarod nézni, és akkor be akarsz menni a vetítésre. Bizonyos jegytípusra erre eleve van jogod, más jegytípusnál akár segíthet a forgalmazó is, vagy akár adhat screenert is ez ügybe. Hogy meg tud azon keresztül nézni. Egyébként ma már a mai világban, főleg ez így a Covid háttér miatt, tulajdonképpen már szinte teljesen átköltöztek a digitális screener szintjére ezek a dolgok. Tehát már egyre kevésbé jellemző ez. Aki nincsen ezzel képben, ez a digitális screener, ez hogy kell elképzelni? Hát ugye ez egy vízjeles változata a filmnek, ami általában azért, vagyis mondjam, azért visszafogottabb minőségű, mint a mozi verzió, és sokszor akár még egy félkész, vagy akár egy vágás még hátra van verziót adnak ki. De van olyan is, amikor a fullos kész filmet egy vízjellel odaadják, és akkor ez alapján mondjuk egy vásárló eldöntheti, hogy ő ezt akarja, ezt a filmet, vagy nem akarja. Vagy ez alapján elkészülhet a szinkron például. Hát az már egy kicsit más, az már egy ugyanis screenerből, de ugye az már mindenképpen a végleges verzió, és ahhoz készül egy ilyen úgynevezett számsorod a tetejére, és akkor az alapján csinálják. De egyébként hasonló a kettő, csak az már biztos, hogy az a végleges, amit a szinkronhoz használnak. Kerülgettem itt a kicsit a forrókását, viszont beszélni akarok veled egy olyan dologról, ami nekem megütötte a fülemet az elmúlt napokban, és ez viszont az új Avatar filmhez volt köthető. Ugye az tudva levő, mert annyi idő telt el, szerintem az érdemesebb egy kis heads up-ot tartani. Tehát, hogy amikor ezt a filmet bemutatták, az első részt, akkor ez itt szó volt arról, hogy teljesen új technológiát igényel, hogy ahhoz ki lehessen használni a benne rejlő maximumot, meg ilyenek, és akkor ez egy kihívás volt a mozi hálózatoknak, hogy be tudják mutatni James Cameronnak a vízióját annak teljes valójában. És állítólag megint valami hasonló van készülőben, de én erről csak annyit olvastam, ami lehet, hogy csak nekem tűnt soknak, de majd helyre teszel engem ebben, hogy valami egészen embertelen mennyiségű verzió fog ebből készülni. Tehát ebből lesz egy hagyományos, ebből lesznek különböző vászonméretre pozícionáltak, lesz magas képkocka számú, lesz sima 3D, lesz IMAX 3D, és ez így mind felsorolva, az a hír a forrás, aki lehozta, azt mondta, hogy ez brutálisan sok. Nem tudom, ez egyébként soknak minősül-e, de én adja magát a kérdés, hogy te egyébként tudsz-e olyasmit, hogy... Jurassic Parkban is van ugye mindjárt 4 verzió, tehát... Hát igen, csak ezen felsoroltam, ez mondjuk ebből mondjuk kétszer annyinak tűnik. Hát az biztos, igen. Nézd, az biztos, hogy itt moziforradalom nem lesz, mert ahhoz már kéne. Aha. Tehát ugye ezt, tehát ha itt bármi olyan smi dolgot akarnának, ami valami extra befektetést igényelne a moziktól, hát azt már rég elő kellett volna állni a farbával. Uh-huh. Tehát most gondold el, hogy milyen nyersanyag hiány van éppen a világon, és akkor mondjuk kitalálják azt, hogy mit tudom én, milyen vetítőgép chip kell hozzá, meg új lencse kell hozzá, és akkor szerintem a moziknak a 90%-a után is honnan? Tehát ehhez már most késő lenne, hogyha most bejelentenék, hogy valami új dolog van. Viszont az, hogy sokféle verziója lehet a filmnek, azt én készségesen elhiszem, szerintem sokat nem fog számítani. Én azt gondolom, hogy az Avatarnál két dolog számít, a szimpla és a 3D verzió. A 3D verzió csak egy dolog miatt, van ennek valamennyi nosztalgikus háttere amiatt, mert az elsőt nagyon sokan 3D-be látták, de egyébként azért ez a 3D dolog, ez már nagyon erőteljesen kezd kifulladni. Aztán egyébként még akár az Avatar adhat neki egy lendületet, de abban biztos vagyok, hogy viszonylag sok ember fogja majd 3D-ben megtekinteni. Egyébként saját tapasztalat, hogy ezzel a 3D-mániával, amikor volt a Jurassic World világuralomnak a, világuralomnak a vetítése, akkor azt IMAX 3D-ben néztem meg. És nekem rohadt gyanús volt, hogy főleg az elején, ebben nincsen nagy spoiler, az elején nagyon sok az ilyen nyugodt jelenet, ugye ott az erdőben bolyonganak, meg stb. És volt egy pont, ahol úgy döntöttem, hogy leveszem a szemüveget. És elkezdem anélkül nézni. És gyakorlatilag annál a résznél nem láttam sehol sem 3D-t, és amikor beköszöntött a 3D, az meg olyan volt, amikor a Raptor bement például a busz belsejébe, és az volt az érzésem, hogy itt azért már a 3D-vel nagyon sok esetben inkább már egy alibizés zajlik, mint egy valós technika kihasználás. Nem tudom, én az, tehát pont ma mondta egy ismerősöm, de totálisan igazam van benne, hogy egy filmben minél többet rajzolnak, számítógépen vagy anélkül, annál jobban tud működni a 3D. És van még egy lehetőség, amikor nagyon működik a 3D, hogy kimondottan odafigyelnek rá. Például én egyébként, bár nem vagyok nagy híve a technikának, azért két dolgot el kell ismernem. Az egyik az az, hogy a Jurassic Parknak megcsinálta a Spielberg a 3D verzióját, és cefet jól néz ki, meglepően jól néz ki. A másik meg, hogy eddig akármilyen 3D-s mesére rápróbáltam, azok mindig baromi jól néztek ki. Tehát a mesefilmek, animációk és a nagyon túltolt CGI cuccok, azok baromi jól tudnak kinézni. Gondolom a réteges rajzolás miatt, vagy ráillesztés miatt, tehát nem tudom ennek a technikai hátterét, de azok tényleg jól tudnak kinézni. De én magam igazából annyira nem vagyok a dolognak a híve. Utolsó 3D filmet láttam, szerintem az a Meg volt. Abba volt 3D-s verzió. Voltam. Fú, és én pont arról maradtam le. Voltam. Ez a Meg az őscápa. Azaz. Aha. Azaz. Tényleg vannak is most jön valamikor idén a második Jövőre? Sajnos olyan sokat kell rá várni. Jason Statham ismét úszni fog és felveszi a arcokat. Tényleg ilyeneket ennyire előre be lehet vásárolni ezeknek a kiállításoknak a szakmai oldalán? Nem. Tehát például egy megkettő? Hát ha mondjuk csak, tehát ilyen stúdiófilmek nem kerülnek ilyen helyekre, tehát az teljesen másképpen működik. Ugye itt csak független filmek vannak. Aha. De egyébként az idő, Az egy nagyon érdekes tényező. Tehát most nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszek, akkor a Rambo 5-öt azt a 8 éve árulják. Tehát az elkészülte előtt 8 éve már árulták a filmet. Én mondjuk ez egy viszonylag különleges dolog, mert ugye szerződése volt rá a Stallone-nek, és akkor mégse csinálta, meg mégis megcsinálta, tehát ez egy kicsit ilyen össze-vissza dolog, de vannak ilyenek egyébként, hogy fogják magukat, és ez régen is így volt egyébként, tehát már a 90-es években, hogy én már láttam olyat például, sőt, hát láttam olyat, csomóját láttam, hogy mondjuk itt a poszter, azt majd a film 2-3 év múlva jön. Igen. De láttam én már olyat, például a Gentleman's-nek a forgatókönyvét, amikor én láttam, az abban még nem ez a szereplőgárda volt fullosan. Teljesen más szereplőgárda volt, akkor még a Guy Ritchie film. Igen, de a forgatókönyvnek tartalmaznia kell a szereplők. Nem, de ezt tartalmazta, mert ugye ezzel árulták a filmet. Tehát ők például úgy árulták, hogy itt a forgatókönyv, és ez a várható szereplőgárda. Aha. És ott a várható szereplőgárdának, ha jól emlékszek, egy azonos pontja van azzal, ami lett a filmbe. És ilyenkor azért van azért egy olyan dolog, hogy tudod, amikor egy ilyen filmet megveszel, akkor úgy kötöd a szerződést, hogy azért azt azért beleírják, hogyha végül aztán kiderül, hogy mondjuk a Rock lesz benne a főszereplő, akkor nem lehet visszacserélni. Meg akkor sem, hogyha kiderül, hogy a Stolp Buci. Tehát ez most már akkor így maradt. Tehát ezért nem olyan jó ilyen nagyon előre venni cuccokat. De egyébként azért jellemző az, hogy egy-két évvel előre dolgoznak ezek a dolgok. Fesztiválok. Mármint a vásárlási része. Tehát akkor gyakorlatilag láthatnánk ilyenkor már itt kint egy ilyen fesztiválon a Meget, hogyha egy-két évre előre dolgoznak valamilyen formában, meg kettőt. Ha nem veszük azt, hogy ez egy nagy stúdiós film, csak az időről beszélünk, akkor igen, akkor elképzelhető, hogy a jövő év második felében bemutatásra kerülő film, az már ott lenne. Ha máshogy nem, legalább egy plakát formájában. Igen, tehát ez elképzelhető, igen. Térjük vissza egy picit még az Avatarra, mert ez azért egy mondjuk egy sorsfordítónak titulálható esemény lesz év végén, még akkor is, hogyha azért most arra az ember már kellően át van itatva cinizmussal. De ugye kijött azóta a trailer, és már látjuk nagyjából, hogy mit fog tudni a film, még akkor is, hogyha nyilván teljes pompáját azt így nem tudjuk még így lemérni, meg szemrevételezni. De ti például említetted, hogy a ti mozi közönségeteknek az igényeit azt aránylag jól fel tudjátok térképezni. Tehát az alapján te érzed az Avatar vibe-ot? Mert megmondom őszintén, hogy amikor tőlem megkérdezték, hogy én például melyik filmet várom idén kifejezetten, akkor nálam a Top Gun Maverick volt, meg az Elvis. És nagyon meglepődtem például a Fekete telefonon, amit itt írta is valaki, hogy megnézett, és nagyon tetszett neki, hogy megy megnézni, majd kíváncsi vagyok a véleményedre. De például az Avatar, ez itt teljesen kicsúszott, pedig az utána jövő néhány évben. Én például Avatarlázban égtem, amikor láttam azt a filmet. Tehát én például tényleg át tudom érezni, milyen volt annak az embernek, aki kijött a moziból, és ott újjongott örömében, hogy úristen, micsoda élmény. Hát én csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni. A helyzet az az, hogy én sokkal rosszabbnak láttam a helyzetet fél évvel ezelőtt. Azóta azért jött pár olyan info, ami egy picit megnyugvással töltött el. Én az volt a véleményem, hogy szerint, tehát én még azt is megkockáztatom, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az Avatar bukás lesz. Szimplán azért, mert túl sok időt eltelt, James Cameronnak a neve nagyon megfakult, ezt hogy az Alita bizonyítja, amit végighaknizta a sajtót és bukott a film, de egyébként végső soron a Terminátorban is az újat azt végighaknizta, mert ugye abba őt belehúzták valamilyen, egyébként ha jól tudom, akkor ott a belehúzás az ugye úgy ment, hogy részben visszakerültek hozzá a jogok, és akkor... ennek, és akkor a Skydance az vele egyezett meg, de a lényeg, hogy az ő pénze is ettől is függött. Tehát azért a James Cameronnak a neve egy kicsit megfakult. Egyébként hozzátenném, hogy erre például nagyon jó a Terminátor 2 3D-s változata. Amit kurva jól megcsinált a csávó, csak senki nem volt rá kíváncsi. Abból volt 3D-s változat? Voltam, és egyébként rohadt jól megcsinálta. Tehát tényleg jól megcsinálta, sokat dolgoztak vele, de nem voltak rá kíváncsiak az emberek. Ami azért érdekes, mert a Terminator 2 ez egy tipikus olyan film, hogy ezt bármikor bemutatják moziban, mindig lesz, aki be fog rájönni, mert az annyira híres. Szóval én fél évvel ezelőtt pont ezek miatt, az okok miatt rosszabbul láttam a helyzetet. Most azt mondanám, hogy ez egy két biztató jel van. Az egyik, hogy a trélert nagyon sokan nézték meg. Ez azért biztató, hogy ezek szerint sok embert érdekel. Az pedig azért látszik a Top Gun meg a Jurassic kombóba, hogy azért az emberekben még mindig benne van valamennyire az, hogy azért egy Avatart az csak nem a telefonomon kéne megnézni. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy végül is ugye a bemutató dátum karácsonykor van, mindent kiszedtek a környékéről, és hát azért karácsonykor minden szokott menni. Tehát karácsony az általában egy azért nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondom, hogy simán elképzelhető, hogy akár egy film forgalmának a dupláját is tudja hozni, hogyha karácsonykor mutatják be. Nem minden esetben, meg nem mindennél, de az Avatarnál működni fog a karácsonyi bemutató. Itt azért volt szó arról, hogy ugye hány részt forgatott egyben a Cameron? Most, hát most elméletileg most kettőt forgatott egyben, és akkor jön majd a 4-5. Még 12 év múlva. Igen. Meglátjuk, egyébként hozzátenném, hogy azt lehetett hallani, hogy a Disney is nagyon pessimista ez ügyben. Aztán utána olyat lehetett hallani, hogy hát most már úgy van vele a Disney, hogyha ennyi mocskos sok pénzt elköltöttek, akkor már legyen belőle valami. És most azt hallottam legutoljára, hogy rájött a Disney is arra, hogy akár ebből lehet is valami, hogyha most sikerre visszük. Mert ugye itt azért nagyon fontos arról is beszélni, hogy oké, hogy a Cameron mit gondol, meg hogy gondolja, meg egyebek, de ez mégiscsak az van, hogyha az első most bebukik, illetve a második, akkor valószínűleg a többire keresztet vethet nagyjából. Közben Fiakfiri, nagyon szépen köszönöm, tök örültek vagytok. Lesz egy új gól egyébként a következő ilyen szubolásnál, majd figyeljetek. Viszont annyiban árnyalnám egyébként azt, amit mondtál, de lehet, hogy ezt csak én látom, és nem tudom, hogy ez az átlag moziba járónak mennyire tűnik fel, hogy amikor említetted az Alitát, és említetted a másik Terminátort, azért mind a kettőnél ott volt a James Cameron neve, de azért ezek nem Cameron filmek voltak. Nem. Tehát nem tudom, hogy ez alapján mennyire lehet lemérni azt, hogy a Cameron neve kopott vagy sem. Hát nézd, ugye itt a cél megvan, 2 milliárd fölé kéne menni. A két filmmel? Hát nem, az egye. Tehát az Avatar 2-nek én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy James Cameron ereje teljében van, és működik az, ami az első résznél, akkor ennek a filmnek 2 milliárd fölött kéne hoznia. Hát ez majd kiderül, hogy tud-e, szerintem nem. Hát érdekes lenne, mert azért a... Hú, azt jelenteni, hogy többet kéne hoznia, mint a Pókembernek. Pont ezt akartam mondani, hogy a Pókember az nem ment fel 2 milliárdig, nem. Ha jól tudom. És ugyanebben az időszakban mutatták be, tehát az fontos. Egyetlen egy dolog van még, ami itt még egy marra nagy kérdőjel, Kína. Mert ugye a Pókember nem ment Kínába, és a Disney és Peking kapcsolata nem a rugalmas házasságot szimbolizálja. Hát igen, a Star Wars, meg a Mulan, meg a... Igen, de én azt gondolom, hogy ha Disneynek van esze, akkor mindent elkövet azért, hogy az Avatar bemenjen Kínába. Hát jól felfogad. Ugye azt nem tudom, tudod-e, hogy az Avatart azt, most amikor a hülyeséget mondom, azt mondtam, talán 4-szer mutatták be eddig moziba, és ugye Kína kapott egy külön bemutatót és egy külön verziót most valamikor a 2000-es évek vége felett. Tehát én nem akarok hülyesen mondani, talán 2016-ban vagy 2015-ben Kína kapott egy saját Avatar bemutató dátumot, és a saját verziót a filmből. De akkor még a Fox-tól. Tehát ha a Disney-nek van esze, akkor mindenképpen valahogy megpróbálja benyomni Kínába. És azért megdöntheti ennyire a bevételeket, hogy az összejön nekik? Hát nézd, ugye annak idején a Halálos Iramban fogalmam sincsen hányadik, kiszámolj. Amelyik 1,5 milliárdot hozott, ami szerintem talán a 7., annak azért a bevétel a 1,5 milliárdból nagy részt a kínaiak pakolták bele a rendszerbe. Aha. Tehát azért Kínának még mindig, egyébként most a Jurassicban is sokat beletettek. Tehát most nem akarok hülyeséget mondani, talán az összbevételnek a 20%-a már Kínából jött, vagy 15%, de valami ilyesmi. Ami egyébként nem egy rossz szám ahhoz képest, hogy most Kína egy kicsit az amerikai filmeknek, ugye Alec Suzanne Fityiszt mutatott az utóbbi időben. A Universal azért eléggé dolgozik azon, hogy ez ne így legyen, mert például sikerült a rohanmentőt is benyomniuk, meg a Warnernek is egyébként jó a kapcsolata Kínával, tudomásom szerint. De nem tudom, a Disney... Ez valahol annyira érdekes, hogy például az amerikai meg a kínai politikai légkör az baromi feszül, de ezek szerint a gazdasági kapcsolatnál ott tök jól megértik egymást, mert a pénznyelvén ugyanaz a nyelven beszélnek ezek szerint. Igen, bár a Disney meggyőződésem az, hogy a Disney az a Disney-e valami elgurult. Tehát ugye a Doctor Strange 2-t nem mutathatták be Kínába. És, bár ezt miért nem? Hát... nem mondom, nem akarok spoilerezni, de ugye van benne egy jelenet. Ugye a... Jó, hát valószínűleg mindenki tudta, nem spoilerezek vele, a hölgynek az anyukáiról van szó. Jaj, tudom. Most gonosz leszek. Én értem, és sok tekintetben elfogadom a Disneynek a kiállását. De biztosak vagyunk abban, hogy ha azt a 3 másodpercet kivágjuk a filmből, az megérne 400 millió dollárt? Vagy 300-at? Vagy csak 150 milliót? Amikor ráadásul azért, legyünk őszinték, a filmes piacon azért van kialakulóban egy borzalmas nagy válság, aminek nem tudom, hogy mi lesz a vége. Miféle válság? Hát nézd, hogyha belegondolsz, akkor nincs tartalom, kevesebb a néző, a streamingnek is úgy tűnik, hogy megvannak a korlátai, rengeteg kis cég ment csődbe, Tehát azért ez ahogy biztos most ugye mindenki hallotta, hogy most a repülőgép társaságok, ugye itt a különadó kapcsán, ugye... Ja, Ryanair. Igen, most ugye elővették a kártyát, hogy hát de hogy őket mennyire érintette a Covid. Ja, és a mozikat? Tehát azért itt voltak olyan... Tehát mióta van mozi, azóta nem volt ilyen, hogy zárjál be fél évre. Tehát azért azt úgy, azért úgy nehéz. És erre a stúdióknak is idomulniuk kellett. Ráadásul a stúdióknak úgy kellett idomulniuk, hogy egyszer csak eljött az a pont, amikor azt mondták, hogy oké, gyerekek, és most bazd meg, mit csináljunk? És akkor mondta valamelyik okos, az ez vezetőségi értekezete, tehát az attól függ, meddig tart a Covid. Oké, és meddig tart a Covid? Hát azt nem tudom. Na szóval egy ilyen helyzetben... Ilyen megbeszéléseket én is tudnék folytatni. Egyébként. Hát igen, de nagyjából ez történt valószínűleg, és ezért van az, hogy most némi filmhiány van. Nyilván ebbe bejátszik, hogy pár kisebb filmet letoltak a streamingre, vagy a sajátjukra, vagy másikra. Állítólag a forgatásokban is rettenetes csúszások vannak, főleg a bérmunkába bedolgozó kisebb cégek, illetve produkciós cégek miatt. És hát a forgatási helyszínekbe is, most a stábokra gondolok, inkább nem a konkrétan, hogy Atén, hanem mondjuk mit tudom, például Magyarországon, az egy dolog, hogy most éppen lefoglalod a 2024 elejére az egy-egy kis stúdiót, de lesz-e vajon stábot például, mert nem biztos. Tehát sok a zavar most ebbe a rendszerbe. Ennek lehetett szerinted betudni azt, hogy például a Thor szerelem és mennydörgésnek az első komolyabb trélere, az szűk egy hónappal a premier előtt jött ki? Nem. A Thornak nem ekkor lett volna a bemutatója. Legjobb tudomásom szerint a Thor később jött volna, és helyet cserélt valami másik Marvel. Ha jól tudom, úgy volt, hogy volt ez a nyári időpont, ahol volt egy untitled Marvel movie, és akkor oda bejött a Thor, mert időbe elkészült vele a Taika Waititit, és az hátrébb tudott menni. Tippem szerint ez a Fekete Párduc 2 lehet egyébként, ami ugye köze fél évig állt a forgatás. Tehát azt tudom elképzelni. Tehát szerintem itt ez történt, és a roham tempó miatt nem jött szerintem előbb előzetes. Aha, mert azt hallottam, hogy mondjuk azt, hogy csak pletykálták szaklapok, de ők azt mondták, hogy valószínűleg csúszni fog a Thor, mert hogy ők is azt mondták, hogy a trailer nem készült el, és volt egy olyan nyilatkozata a Waititinek, hogy valószínűleg a premier, hogy reméli, hogy a premier napjára sikerül elkészülni a filmnek a utómunkálataival, ami lehetett egy túlzó poén is, de szerintem is inkább. De a forrás, aki lehozta, eléggé komolyan vette. Nem, szerintem tényleg valószínű, hogy az lehetett, hogy most egy kicsit ad hoc jellege jönnek ezek a változások, és sok a változás. Nagyon örülök, hogy legalább van Thor, mert ha az nem lenne, akkor július hónap majdnem üres lenne. Tehát sajnos azt nem is tudom, tehát tényleg most már lassan mondhatom, hogy 20 éve vagyok a szakmában, de nem emlékszem ilyen júliusra, hogy szinte üres. Ez valahol azért elképesztő. Egyébként hozzátenném, hogy itt most a Warner a ludas. Hát ebben a konkrét esetben igen, de mások sem készültek semmire. Ugye, aki mondjuk követi, most így prüszköltem egyébként a videójátékiparra is, nem keveset, hogy volt a Summer Game Fest, és gyakorlatilag voltak játékok, nem kevés, de a nagy kiadók gyakorlatilag lapítanak. És nem látjuk, hogy mit fognak csinálni, hát szeptemberben lesz majd a Ubinak valami, de most a filmek kapcsán nem erről akarok beszélni, de nagyon érdekes, hogy ez a fajta mintázat tetten érhető a moziknál is. Hát az a fura igazából, hogy amikor már vége volt ennek a covidos dolognak, már mint a tologatásnak, vagy egyelőre vége, és így minden megállapodott, akkor utána a Warner húzott valamit a kalapból, és azt mondta, hogy akkor az én idei 4 sikerfilmemet fogom, és úgy, hogy van, átrakom 23-ra. És utána annyit változott a recept, hogy végül aztán a Black Adam nem 23 lett, hanem ugye a júliusi időpontról kijött, és bemegy, ha jól tudom, most egy novemberi időpontra. De a Flash meg az Aquaman 2 az ment 23-ra. És ezek mind idei filmek lettek volna. Tehát ez fontos, hogy ezek mind idei filmek lettek volna. Az Aquaman nyilván érthető valamilyen úton módon, hiszen az elméletek az Avatar előtt egy héttel jött volna. Szerintem ott a Warner gondolta azt, hogy lehet, hogy jobb az nekünk, ha nem ott van. Egyébként én azt mondom, hogy lehet, hogy ebben igazuk van. Tehát ez két azért hasonló típusú film, ilyenkor azért ez nem jó ötlet ez. Ha mondjuk az Aquaman az egy vígjáték lenne, és az jönne az Avatar mellett, akkor azt mondanám, hogy szerintem nem érdekes. De mivel két hasonló stílus, hasonló közönség, ezért érdekes. Felvetnék egy kérdést, legutóbb, amikor itt ültél és beszélgettünk, a dobozban lévő filmek, meg az Aquaman, hogyha szóba került, akkor szó volt arról, hogy Ezra Millert a balhé miatt kivághatják-e például a Flashből, ami azért egy elég kardinális húsba vágó dolog lenne tekintve, hogy ő a főszereplő. És most ugye lezajlott az Amber Heard Johnny Depp per, és hasonlót pletykálnak viszont az Amber Heard-del kapcsolatban az Aquaman 2-ről. Ami mondjuk más abban a szempontból, hogy nem egy főszereplőt kell kiszedni, hanem egy mellékszereplőt, de abban a szempontból ugyanaz, hogy mind a két film elvileg már dobozban van. És felmerül a kérdés, viszont ilyes abban is ugyanaz, mint a kettő Warner. Tehát felmerül a kérdés, hogy egyébként elképzelhető-e, hogy egy ilyenbe bele fognak vágni, ha érted az áthallást. Azt még hozzátenném, hogy 14-én jött ki két hír. Az egyik, hogy általában a Warner ezt a döntést meglépte. Majd rögtön még aznap jött az Amber Heard-nek a képviseletétől egy nyilatkozat, hogy nem, szó sincs ilyesmiről, és ez csak hoax. Ez egyrészt, ez az Amber Heard-nek a képviseletétől jött egy nyilatkozat, ez a most kialakult helyzetre való tekintettel úgy fogalmaznék, hogy nem hiszem, hogy a művésznőt kötelessége lenne a Warnernek tájékoztatni. Egyébként, mind a mellett. De a köznyilvánosságot meg mégis, tehát akkor... De én nem olvastam hivatalos Warner nyilatkozatot erről, tehát kiszivárgott híreket igen, de hivatalosan nem. Én nem hiszem, hogy a Warnernek feltétlen most a mostani helyzetben erről különösebben beszélnie kéne. Egyébként az én véleményem, nem fogják kivágni a filmből, nem fognak már hozzányúlni. Ugye a tárgyaláson elhangzott, hogy így sincsen túl sokat benne az Aquaman-be. Szerintem ki fogják egy az egybe hagyni a promócióból. Tehát azt tudom elképzelni, hogy fog egy olyan előzetes születni, amiben ő nem annyira fog megjelenni, és azt tudom elképzelni, hogy nem lesz ott a sajtókörúton. Tehát ezt el tudom képzelni. Aztán a franc tudja. Tehát bármi lehet, de én nem hiszem, hogy az a helyzet, hogy szerintem a hölgynek egyébként is problémák vannak a karrierjével, mert hogyha valaki esetleg látta a tárgyalást, akkor azért nagyrészt az ő karrierjét azt az Aquaman-be való megjelenésére hegyezték ki, bár a saját ügyvédjétől elhangzott az is, hogy hát ő már az Igazságligájában is sztár volt. Hát a Magic Mike XXL-ben is tündökölt, azért igen, azt ne felejtsük tehát, el. Tehát így is hozzá lehet állni, de mindegy, szóval a lényeg, hogy azért nála a karrier szót, azt elsősorban az Aquaman-re helyezték rá. Na most ezt leszámítva viszont nem nagyon van karrierje a hölgynek, így nem gondolom, hogy olyan nagyon problémát jelent. Egyébként hozzátenném, hogy szerintem már annak idején, amikor elkezdődött ez a rajongói íze, hogy vegyék ki őt az Aquaman-ből, szerintem már ott is azért nem reagált igazán a Warner érdembe erre, mert egyszerűen nem tartják elég relevánsnak. Tehát Johnny Depp azért mégiscsak egy releváns valaki most a filmművészetben, ez a hölgy nem igazán. Tehát az, hogy most ő benne van az Aquaman-ben, vagy nincs benne az Aquaman, szerintem az ember többsége leszarja. Tehát, érdekes ez, hogy a leszarás gondolata jött a pont eszedbe. Ja, hogy értem. Hát... Oké, kanyarodjunk egy picit vissza a Thorhoz itt a Aquaman-es kitérő után, két gondolat erejéig. Az egyik, jelezném itt mindenkinek, hogy elindult a filmklub csoportnál a felület. Lesz Aquaman, hülye vagyok, Thor, szerelem és mennydörgés premier előtti vetítés a Mon Park moziban. Július 7-én, ha jól tudom, és 7:30-as kezdése, vagy 3:48-as. Mint egy hét után valamikor, de még 8 előtt. Úgyhogy azt majd adom, hogy mindenképpen gyertek el, mert együtt megnézzük, és nagyon fasza lesz. Viszont, amit kérdezni akartam, hogy az eddigi Thor filmeknek a magyarországi sikerei alapján te mit prognosztizálsz a szerelem és mennydörgésnek? Az én saját meglátásom az, hogy én egyébként nagyon szeretem Taika Waititinek a humorát, leginkább a Thoron kívül, tehát én a Ragnarököt nem tudtam, nem tudtam befogadni, nekem az nagyon, az sok volt. De tudom, hogy vannak, akiknek egy ilyen felvillanyozó és egy ilyen világmegváltó élmény volt. Szerinted azóta bővült a Thor befogadóknak a köre, vagy szűkült azzal, hogy a Marvel mostanában a filmjeivel hogyan vizsgázik így a Phase 4-ben? Hát nézd, az a helyzet, hogyha valakinek van esélye, akkor az Thor. Hogy mert... Hát ugye Vasember nincs már, Amerika kapitány nincs már, a Strange most lőtték ki, tehát innentől kezdve egy esély maradt, a Thor, akivel vissza lehet a régi idők mondjuk így sikereit hozni. Benne van a pakliba. Tehát én nagyon sokat várok ettől a filmtől, mert a Doctor Strange-nél azért nem szabad elfelejteni, hogy bárha jól tudom, már átlépte a 900 milliós bevételi határt, a kettő, de alapvetően az egy az nem volt olyan nagy siker, mint a többi Marvel film. Ilyen meglepően alacsony volt a bevétele. Most megint tipikus mondatom, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 680 millió dollár volt, tehát egyik legalacsonyabb bevétele volt a Marvel filmek közül, már mint az új érába. Nem ment rosszul, tehát nem arról beszélek, csak azért alacsonyabbak voltak a bevételei, és ehhez képest erre bőséggel ráfejett azért most a második rész. Legalább 100-zal többet hozott, de nem tudom, valakinek van kedve, majd utána nézni, annyit hozott az első. De a tornán szinte biztos vagyok benne, hogy robbanni fog. Hogy mekkorát? Na, az már egy érdekesebb kérdés, mert az egyfajta jövőképet is mutathat a Disneynek, mert abban biztos, hogy most mondok egy példát, hogy ha a Thor mondjuk másfél milliárdot hoz, akkor a Disney az nyugodtan fölírhatja a kockás füzetbe a vezetőségi értekezletet, hogy akkor ezek szerint majd a galaxis őrzői is hozhat majd ennyit, nem fog talán ennyit, de hozhatna akár ennyit is. A Marvel kapitány is azt mondhatják, hogy hát ennyit nem fog hozni, de ez mondjuk ilyen 1-2 még benne is lehet. A Fekete Párduc is akkor odaírhatják, hogy akkor ez is tud hozni nagyjából ennyit, hiszen az bődületes siker lett az első. De ha mondjuk a Thor, most mondok egy példát, csak 900 milliót csinál, akkor szerintem a Warner, vagyis a Disney nyugodtan azt mondhatja, hogy akkor úgy tűnik, hogy nekünk ez az új maximumunk. Egyébként én lehet, hogy erre az utóbbira nagyobb esélyt látok, és nem a szkepszis beszél belőlem elsősorban, de azért, hát Taika Waititi azért nem a blockbuster filmeknek az elsődleges védőszentje, és a Thor filmek sem azok a filmek, amik... Nem, de most már ő az egyetlen karakter, aki megmaradt ebből az alapból. És ugye hát még egy ilyen nagy zászlós hajója van a Marvelnek, a Pókember, és ugye a Pókember az csak 1,9 milliárdot hozott majdnem. Karácsonykor. Uh-huh. Tehát úgy tűnik, hogy azért hát tiszta röhely, hogy tavaly a Sony-nak ezek a Pókember és spin-offjai trógerságok, ezek szarrá verték a Marvel filmeket bevételekbe. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek van esélye megmutatni, az a Thor, a karakter. Azt, hogy éppen a film milyen lesz, az majd utána fog eldőlni, miután az emberek jegyet vettek, tehát én ebben sosem bízok annyira, hogy mere miatt, mer amiatt, mert most mondok egy példát, Top Gun. És ezzel most nem, senkit nem akarok megbántani, de ez így van. Hidd el nekem, az első héten semmit nem számított a bevételekbe az, hogy jó kritikákat kapott a film, vagy azt, hogy milyen volt a plakátja, vagy mit mondott róla Géza a kocsmába, semmi. Azt tudod, hol jött be? A második héten. Hogy nem csökkent a nézettsége. Na az ott jött be a jó hír, a kritikák, meg egyebek. De az első héten nem számítanak ezek a dolgok. Szinte. Nem minden filmnél van így, most kimondottan a ilyen típusú blockbusterekre gondolok, de az első hét az legalábbis a szakmai felmérések szerint 70%, 75%-ban a húzónév és a brand dönti el, hogy beülnek-e rá az emberek, és a kritikák, a jó pletykák, az a következő héten lesz érdekes. Maradjunk a Top Gunnál, de ennek nem mond ellent az, hogy egy baromi régi filmről beszélünk, és nem csak a nézők nagy része nem élt akkor, amikor a Top Gunt bemutatták, de a szerencsétlen Miles Teller is, aki ugye a Goose fiát játsza benne, az is jóval a Top Gun bemutatása után született, tehát hogy mozdíthat meg az első hét ennyi nézőt, amikor a legtöbbüknek semmilyen kötődése nincsen mondjuk az alapfilmhez. Legalábbis korosztályi összetétel alapján. Ezt megmondom őszintén, hogy erre nem feltétlenül tudok válaszolni. Én azt tudtam, hogy a Top Gun az jól fog menni. Ez szimplán csak a social media beli érdeklődés alapján le lehetett szűrni. Tehát itt most arra gondolok, hogy most egy ilyen rendkívül egyszerű és hülye példa, hogy nézegetve posztokat látszott, hogy egy hasonló időszakban jövő tartalom, lásd Dr. Strange, mondjuk fele annyi lájkot kapott a Facebookon. És akkor ebből azért lehet arra következtetni, hogy azért valami van ebben a Top Gunban. De hogy ekkora siker lett, arra nem számítottam én se. Ezt igazán én se tudom hova tenni. Jó, lehet készíteni a rohadt tojás, de én vagyok az, aki az első Top Gun kimondottan gyűlölöm. Tehát, hogy én nem szeretem azt a filmet, kimondottan nem szeretem azt a filmet, nagyon nem szeretem azt a filmet, és ez a film ez sokkal jobban tetszett. Ez szerintem ez egy jó film, még az első az nem egy jó film. Vannak egyébként ilyen alkotások nálam, például én a Top Gun-t nagyon szerettem, még jobban szerettem, és egyik alkalommal pár évvel ezelőtt pont ettől a lelkesedéstől vezérelve leültem megnézni. Uh-huh. És hát én elfelejtettem, hogy mennyire fájdalmasak annak a filmnek a párbeszédei. Uh-huh. Konkrétan nem emlékeztem rá. De én is egyébként most megnéztem, de azt magyarázd meg nekem, mert hogy én ezen nem tudtam elsülni, hogy miért izzad mindenki úgy, mint egy ló abba a filmbe állandóan. Mert feszültek és izgulnak. Amikor elején beszélgetnek, akkor is. Hát el kellett mondaniuk azokat a kurva kínos sorokat, hát te is izzadnál, mint az őrül. Ilyen szövegkönyvet kapnál. Én is most néztem meg újra, és hát még mindig nem tetszik, de mondjuk, nem tudom, én ezt nyilván sokan nem értenek ezzel egyet, de nekem meggyőződésem, hogy Tom Cruise nem jó színész. Van benne valami, igen. Karrierje elején pláne nem volt jó színész, viszont nagyon jól tud szerepeket választani. Ezt nem veszem el tőle, mert tud jó filmet csinálni, színészek nem tartom feltétlen jónak. Van egy csomó Tom Cruise film, amit bírok én is. Meg mondjuk sokan mondják, hogy de a tágra zárt szemek, az a gond, hogy ott inkább ugye a Kubrick egyfajta ilyen házassági dinamikát akart megfogni, ami egyébként ment is neki, de nem feltétlen volt ott szükség az ő részéről mély alakításra, meg hát a Magnóliát szokták mondani, de hát abban meg ugye alig van benne, és hát azért szerintem annyira nem is kimagasló feltétlen az alakítása, de nagyon tud filmet választani, és ami mindenképpen megsüvegelendő, hogy 100% a projektek mögé áll. Tehát, hogy baromi profi a csávó. Úgyhogy, de mint színész nem tartom igazán jónak. Szóval nekem sok gondom van a Top Gunnal, de kétségtelen, hogy mondjuk például Mint a villám, az, ami a következő filmje volt, ami kb. Ugye ugyanez a banda készítette. Na az a film, amit azt hiszem, hogy még soha életemben nem néztem végig. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Az a nem autóverseny, NASCAR, a NASCAR film. És akkor még utána, akkor ugyanezen a vonalon ráülve mentek tovább a Nicole Kidmanne volt az a Túl az óperencián, az a romantikus borzalom, a Ron Howard rendezte, azt hiszem, hát azzal is a világból ki lehet engem kergetni ezekkel a filmekkel. De hát aztán csinált ő jó film. Én például az első Jack Reacher-t azt nagyon bírtam mostanában, hogy volt az a Edge of Tomorrow, nem tudom mi a magyar címe. Tudom, az a repeat, nem repeater, ez mi az szar? Hajd meg máskor, nem tudom mi volt az. De na, tudom, mire gondolsz, Emily Blunt. Az is tetszett. A Mission filmeket azóta bírom, mióta nem neves rendezők, jó mondjuk a Bad Bird-ot nevezzük nevesre. Szóval rövidítem, a negyedik film óta bírom a Mission Impossible filmeket. Szóval nem a filmjeivel van bajom, meg vele sincs bajom. Szerintem az tök jó, hogyha valaki ezzel tisztel. Otthon például a Rock. Hát a Rock se jó színész. Hát ő nagyon nem színész. De hát azért ő ezzel tisztában, és azért olyan szerepeket vállal, ahol mondjuk egy gorilla partnere, vagy ilyesmit. Hát azért nem akar ő feltétlen azért, mit tudom én, Csehót játszani a színházba. Tehát nincs ezzel gond szerintem. Szerintem az tök jó, amikor valaki ezt belátja, hogy kell, mert vannak azért olyanok, mint például a Vin Diesel. Na ő nála például nem vagyok benne biztos, hogy ő belátja, hogy neki a halálos irama a karrier csúcspontja, és ennyi lesz, és nem lesz több, és nem volt több. Szerintem egyébként ő tisztában van ezzel, arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg meg fognak állni az utolsó két résznél, mert ugye két részre lesz bontva az utolsó halálos meg fognak. Most már érzi a univerzális, hogy ennek vége. De most már az utolsó film is a Covid utóhatásának köszönhetően jól ment, de annyira érződik, hogy az már minden szinten szenvedés az utolsó halálos iramban szerintem. Mert komolyan mondom, hogy ott ez amikor kilövik őket az űrbe, ott tényleg ott már az volt bennem, hogy most már úgy tűnik, hogy így írjuk a forgatókönyvet. Hogy van egy mém, hogy a következő halálos iramban az űrbe mennek, és akkor bazd meg, azt írjuk bele mindenképp. Tehát először szétnéznek a Redditen, és akkor utána megnézik. Tehát szerintem érzik azért, hogy ebben nagyjából ennyi van, és hát azért a bevételek is mennek lefele, ami nyilván egyrészt köszönhető a Rock távozásának, mert azért ő a sokat hozzáadott a bevételekhez. Remélem egyébként, hogy a Hubsay Show-ból csinálnak még egyet. Én azt egyébként úgy nagyjából bírtam, ha az utolsó 40 percét kivágjuk, akkor szerintem az egy élvezet. Tökéletesen egyetértek azzal, amikor visszamennek a milyen szigetre. Nem is akarom emlékezni rá, de tök jó volt az a film. Addig jó volt, elkapom a helikoptert egy kézzel, az a rész, az már annyira nem kellett. Az már egy kicsit túlzás volt. Az már hiteltelen volt? Igen, talán az. Addig teljesen hiteles volt addig, a film. Addig se, de az már a túlzás. Figyelj, van nekem egy olyan film, amit nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted milyen utat fog befutni, főleg azért, mert idén ezt várom az egyik legjobban, ez pedig az Elvis. Én nem vagyok Elvis zenéjének a feltétlen híve és elkötelezettje, mert nem. Tehát én ha rock, akkor inkább a keményebb zenét szeretem, meg ilyenek. Viszont én nagyon, nagyon elkötelezettje vagyok a zenészekről szóló életrajzi filmeknek. És ugyanígy a Nyughatatlan, megnéztünk egy filmet, a Sex Pistols film, a Sid és Nancy, kurva jó volt szerintem. A Draculát, aki játszott, a Gary Oldman egyik korai alakítása, mert akkor is ez az emberi korszakos zseninek minősült szerintem. De most a Pistol filmet is meg akarom majd nézni, de azóta várjuk arra, hogy legyen egy Elvis film, hogy lássuk, hogy a király honnan jött meg, stb. Hozzátenném, a Netflix csinált róla egy dokumentarit, mert az kb. 20 perc után lezártuk, vagy még annyi sem, mert amikor úgy kezdődik az egész, hogy a gyerek már pólyás korában zseni volt, és a gospel kórus legjobbja, és hogy már a járásán lehetett látni, hogy sokra hivatottak, hogy úgy nagyon gyorsan túladagolódott bennem a cukor, és kapkodtam az inzulin injekció után, amit egyébként nem kell, de ott úgy éreztem, hogy kelleni fog. Hát ugye egyébként azért azt érdemes utána nézni, ha valakit esetleg érdekel a téma, hogy a 90-es évek végén talán, vagy 2000-es évek elején volt egy HBO-s Elvis film, egy TV-film, ami nem jó, de ha valaki esetleg fel akar készülni Elvisbe, akkor meg lehet nézni. Illetve hát ugye a John Carpenter Elvis film, vagy a Kurt Russell Elvis Presley, és ez egy közel 3 órás TV-film. Megmondom őszintén, hogy szerintem nem egy túl jó film. Tehát nekem az annyira nem tetszik az a film, de abból azért az életből ki lehet egy picit okosodni. Én alapvetően nem vagyok Baz Luhrmann rajongó. Tehát nekem ez a rendező. Ez a csillivilli, túláradó, flitteres, tehát ez nekem egy kicsit sok. Ugyanakkor mindegyik filmjét tudom hova tenni. Egy filmje van, amit sosem fogok neki megbocsátani, de az tényleg soha, ez az Ausztrália. Én azt gondolom, hogy ha egy rendező, egy világhírű rendező, mert akkor ő már világhírű rendező volt, ilyen szereplőgárdát kap a kezébe, mert ugye Ausztráliának azért vannak világsztárjai. Egy-kettő akad. Az nem teheti meg, hogy egy országról forgat filmet, és egy ilyen szart csinál. Szerintem ez borzasztó. Tehát ez olyan, mint hogyha holnap lecserélnénk a magyar himnuszt, mondjuk egy Irigy Hó Nagymirigy dalra. Szerintem. Tehát szerintem ez ilyen, nekem ez ilyen megbocsátatatlan dolog. Ennyire rossz a film? Hát ahhoz képest, hogy mit kéne kifejezni Ausztrália címmel, ahhoz képest igen. Én nem láttam a filmet, de hogyha lecserélnék a himnuszt Irigy Hó Nagymirigyre, az egy elég komoly vád azért. Hát ebbe is vannak. Jó, mert vannak benne olyan poénok, amit, ez is ilyen fura dolog, hogy van például egy jelenet, az film elején van talán, amikor fognak, aztán telibe lelőnek egy kengurút. És akkor így egy vicces jelenetnek van feltüntetve, és akkor így az ember így nem tudsz vele nagyon mit kezdeni. De hogyha tudod, tehát mondjuk ausztrál vagy, akkor tudod, hogy ők lelövik a kengurukat, mert kurva sok van belőle. És eszik szét a veteményes meg a termést. Tehát lövik a kengurukat, mert hát kártevőnek számít. Helyi egerek. Igen, tehát hogy ez úgy, ez a poén, ez működik, de egy nem ausztrálnak ez nem igazán működik ez a poén, és ott van például az Ausztrália, azt gondolom, hogy az ausztrál történelem egyik legfeketébb foltja az aboriginálok helyzete, és annyira érdekes ez is, hogy megpendíti a témát a filmben, de korán sem úgy, ahogy ez kiárna azoknak az embereknek, akik tulajdonképpen ennek a kontinensnek az őslakosai? Buzz volt a Molnár Rúzs is, ugye? Igen. Igen. Hát nem neki kéne egy ilyen témát felkarolni így az elmondások alapján. Igen, csak hogy ugye ausztrál, és akkor ebből jött össze a dolog. Tehát értem én, csak nézd, azt gondolom, hogy az, hogy valaki megrendezi a kötelező táncokat, a Rómeo és Júliát, és utána csinál egy molerúst, az egy tök egyenes út. Uh-huh. Az már kevésbé egyenes, amikor erre rákerült az Ausztrália, de azt azzal én tudtam magyarázni, hogy mégiscsak egy ausztrál rendezőről van, szóval ausztrál castinggal, tehát abból jött lehet a dolog. Aztán nagyon meglepő, hogy utána jött ugye azt hiszem a Nagy Gatsby. Uh-huh, az jó volt. Na, nekem az baromira tetszett az a film, és én egész addig nem igazán tudtam, mit kezdeni a Baz Luhrmannel, bár hozzátenném, hogy a Molerust azért persze én is bírtam, csak talán nem úgy, mint a nagyon sokan, de szerintem a Nagy Gatsby az egy kimondottan jó sikerült filmje volt. Hozzátenném, azt hiszem, hogy az megbukott pont ezért, vagy nem bukott. Nem, pont ezért, mert jó volt. Igen, lehet. Szóval, na mindegy, nem akarok hosszas Baz Luhrmannbe mélyedni, de azért maradjunk annyiban, hogy szerintem nagyon jó helyen van ezzel az Elvis filmmel. És amit én láttam a filmből, az alapján nem tolta túl a biciklit. Tehát nem fogunk benne látni olyan dolgokat, mint a Rómeo és Júliában, meg a Moulin Rouge-ba, tehát mit tudom, táncoló kisnövésű embereket, meg ilyeneket, tehát úgy látom, hogy komolyan vette. Az egy dolog, ami engem egy picit zavar, hogy most még egészen pontosan nem látom én azt át, hogy a királynak az életéből mit fogunk látni. Azt tudom, hogy ez egy kb. 2,5 órás film lesz, de és azt is láttam, hogy ugye a Priscilla karaktere benne van, illetve az elhangzó dalokból lehet nagyjából kiszámítani, hogy mikor, hol járunk, de nem... Azt lehet, hogy az Austin Butler énekel benne? Azt nem tudom. Na, annak nem néztem utána. Viszont az a helyzet, hogy most bárki bármit mond, ennek az embernek a legérdekesebb az életébe, az majdnem mondhatom azt, hogy az utolsó 5-6 év volt. Hogy ott mi történhetett, mert azt senki nem tudja pontosan, mi történt, és pont ezért érdekes, és nem tudom, hogy egy ilyen hangvételű film, meg amit láttam eddig belőle, hogy az alapján rámernek-e menni arra az útra, hogy nem csak a legendát mutatják meg, hanem azt is, hogy összedől a legenda. Mert volt ebben az utolsó 5 évben? Hát tulajdonképpen nem tudom pontosan én sem, mert erről keveset tudni, de hogy elhagyta a Priscilla, vagy a Priscilla hagyta el őt, súlyos gyógyszerfüggősége volt, elkezdett nagyon zabálni, de állítólag ez már összefüggött a gyógyszerfüggősége, és nagyon meghízott, és akkor már nem igazán tudott föllépni, legalábbis nem azon a szinten, és hát ugye aztán, hát ha jól emlékszek, akkor talán infarktust kapott a klozeton, hogy most egy szép magyar szó. Vagy... A klozeton is hallottam, de úgy tudom, hogy túllőtte magát a klozeton. De a klozet az megvan. Igen, igen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt egyébként merik-e vállalni, mert nem egészen így képzelnék az emberek a király halálát. Hát de mondjuk mondok neked, mert én is szeretem az ilyen életrajzi filmeket egyébként, és nekem van egy nagyon nagy kedvencem, ez a Oliver Stone-féle Doors film. Azt láttam. Na most... Hú, az érdekes volt nagyon. A Val Kilmernek, vannak színészek, akik konkrét szerepre születtek. És én meg vagyok győződve, hogy a Val Kilmernek kellett eljátszani a Jim Morrison-t, és az, hogy Val Kilmer megszületett, annak az volt az oka. hogy eljátsz a Jim Morrison. Egyébként van neki még egy ilyen filmje, amiben nagyon rövid a szerepe, de szerintem nagyon meghatározó. A Szemtől szembe. A Szemtől szembe. Mert nem ő a főszereplő, sőt talán a harmadik, negyedik, ötödik mellékszereplő, de ott baromi jól áll neki az a karakter még akkor. Egyébként a Top Gunban is jó volt. Egyébként itt jut eszembe, hogyha valaki még nem látta, vagy ha te még nem láttad esetleg, kijött róla egy dokumentumfilm, Volkiemerről, ugye ez leginkább a életéről, illetve arról szól, hogy ezt a torokrákos időszakot, ez hogy dolgozta föl, és hol tart most ebben a, hát mondjam azt, hogy záró periódusba, és egy baromi érdekes film. Nagyon, szóval van fent. Hát, én megmondom őszintén, hogy a könyvtárból kölcsönöztem. Ja, oké, mert szétnézek a könyvtárban. De ha rákeres Val Kilmer, akkor Val Kilmer, akkor biztos, hogy meg fogod találni, mert azt hiszem ő rendezte, és... A Kilmer rendezte a saját dokumentáriát. Igen, mert hogy ez leginkább, tehát az elején elhangzik, hogy ő 84 óta ilyen kamerákkal csinálgat felvételeket a forgatásokon, dokumentálta magának. Ezt hívják filmezésnek. És tulajdonképpen ezekből vágta össze ezt, egy ilyen mementóképpen ezt az egész doksi filmet. Nagyon megható egyébként. Ó, de jó. Valaki fúr. De jó. Életképek innen tőlünk. Közben bejött itt egy kérdés Stranger Things témában. Te azt láttad? Az új Stranger Things? Az újat évad? Nem. És úgy általában magát a sorozatot? Magát a sorozatot azt úgy követem, de én mindig csak akkor nézek sorozatot, amikor vége. Uh-huh. Én nem bírom ki azt, hogy várjál már egy hónapot, meg az anyátok. Inkább előre várok, és akkor majd egy. Akkor meg csak kérdezem, hogy Kenobi-val hol tartasz. Nem, majd ha vége. Én most az ötödik részen meg vagyok, én nem vártam. Én majd ha vége. A maga Stranger Things, én egy gondolatot elmondanék a Stranger Things-ről, mert végre valakivel tudok kérdezni. Még csak egy fél mondat, hogy egyébként tudom még durvábbá tenni a helyzetet. Na. Akkor megvárom, amikor lezárják a sorozatot. A Peaky Blinders-t akkor néztem, amikor vége volt az egész. Jaj, nem az évadot várod, mert akkor a sorozatot. Hát a Stranger Things-nél csak az évadot, de van olyan, ahol az egészet kivárom, mint a Peaky Blinders. Na, a Peaky Blinders az egy érdekes dolog volt, most nem mennék be konkrétan, viszont a Stranger Things. Stranger Things egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis én azt vettem észre, hogy nagyon sokan, akik szeretik, azok egy 80-as évek vibe-ot fedeznek fel benne. És mi is azért kezdtük el, és bevallom őszintén, nekem például a Stranger Things az első két évadig működött. És ott tényleg átjött, hogy mit akarnak ebből kihozni, nem azt, mit akarnak ebből kihozni, nekem működött ez a misztikum, működött ez a enyhe horror szál, működött a gyerek szál, működött ez a Ghostbusters képbevonása, azzal rohangálnak. Tetszett, hogy a gyerekek tényleg 80-as évekbeli gyerekek. Ezt úgy elhittem. És valahogy a harmadik évadtól kezdve valahogy úgy olyan van, mintha ezek az emberek eddig, ezek a dolgok így eddig párhuzamosan mentek volna, a horrorjesztés, a történet, a gyerekek, meg ez a kémia, és valahogy az egész elkezdett úgy szépen módszeresen eltávolodni egymástól. Tehát a történet az elment ilyen rettenetesen abszurd irányba, a horror az inkább az maradt, ahol volt. A gyerekek azok nőttek fel, mert egyre kevésbé hasonlítottak gyerekekre, a köztük lévő kémiát azt én egyre kevésbé tudtam egyébként magaménak érezni. És most tartok ott a negyedik évadnál, hogy én konkrétan a feléig nagyjából szenvedtem ezen. És ugye most két rész lesznék hátra ebből az évadból, és ami most lement, az utolsó kettő vagy három volt az, amire azt mondom, hogy na ez volt az, amiért megérte viszont benevezni erre az évadra. És lehet, hogy ebben benne van az is, hogy ezek a gyerekek most már azért, hát a nagyjuk most már inkább 20 éves, sőt van egy szereplő köztük, aki már közelebb van a 30-hoz, és valahogy nekem ez a fajta, nem tudom, megközelítés, ez most már nem működik, ezt így érzem magamon, de ezzel valószínűleg egyedül vagyok, mert látom a visszajelzésekben, az emberek nagyon örülnek, meg ilyenek, de lehet, hogy csak én vagyok így ezzel, nem tudom. Az újat nem láttam, tehát pont ezért az a helyzet, hogy most sajnos megint olyat mondok, ami sokan nem fog tetszeni, amikor mondta nekem egy ismerős, hogy de hát a Stranger Things, hogy milyen jól idézik meg ezt a 80-as évek izét, én erre azt mondtam, hogy hát baszki, én meg megértem. Tehát, hogy szóval azok a filmek, amiket itt ilyen erőteljesen azért nyomkodnak, hangulatba, űrrandevú, kincsvadászok, Ghostbusters, hát nekem ez a kedvenc filmes korszakom, én ebben nőtem fel. Tehát az az igazság, hogy számomra a Stranger Things az ilyen, nem tudom, az ilyen, mármint ez az alapkoncepció. Én nem mondom, hogy nem jól csinálják, mert jól csinálják, csak nekem annyira azért nem működik, mert nem tudom. Tehát, hogy nekem ez ilyen, melegítsük fel azt, ami nekem a gyerekkorom, azok a fajta filmek, és... Nekem van egy, bocsánat, még egy megközelítésbeli problémám, hogy észrevettem egy olyan ösztönös reakciót arra, hogy az emberek próbálják a 80-as éveket bekategorizálni magukban valahogy, és egyébként teljesen táptalaját vesztett ez az érvelési metodika, ahogyan próbálják ezt elcsípni. Mondok egy példát, hogy készül valami 20-rangú slasher, teljesen mindegy, hogy milyen minőségben, rájön az érv, hogy hát ez tiszta 80-as évek. És arra gondolok, hogy szerintem nagyon sokan, amikor mondjuk meglátnak egy kommandót, vagy mondjuk egy kobrát, vagy mondjuk más ilyen egyszavas őrületet, akkor ezt elkönyvelik mondjuk magukban trashnek, ami egy bizonyos szempontból értelmezhető, és ebből lefejtik a konklúziót, hogy tehát, ami trash, az betudható 80-as éveknek is. És itt kanyarodnék le Stranger Things, ami messze nem trash, de el tudom képzelni, hogy az ember, akinek ez az érvelési metodika kimeríti az érvek tárházát A-tól Z-ig, az azt mondja, hogy pusztán azért, mert valaki felvesz magára egy ilyen protonfegyver reprót, és mondjuk azzal rohangál az utcán, azt mondja, hogy ez teljesen 80-as évek vibe, és nem azt mondja, hogy valaki egy protonfegyver repróval rohangál az utcán. Érted, mit akarok ebből kihozni? Tehát, hogy ez egy ilyen, simán lehet egy ilyen belemagyarázott dolog, hogy ebben a 80-as évek vibe az adja, hogy valaki ráírta, hogy ez a 80-as években játszódik. Jó, de azt is azért látni kell, hogy maga szóval megidéznek valamit, és az a baj, hogy valahogy azt kell rá mondanom, hogy de amit idézni akartok nekem, az a kedvencem. Tehát ügyes gyerekek, ügyes, csak hát én ismerem az eredetit. Tehát, hogy nekem azért az nem olyan nagy truváj, hogy most megidézitek azt, amit én ismerek, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ez maga, ez az alapkoncepció, ez a Spielbergi, Joe Dante, meg ezen a vonalon Zemeckis kitalálás a 80-as években, hogy ezt az ifjúsági vonalat, ezt egy picit vegyítsük. Hát a horror szó az talán túlzás, inkább egy ilyen sötétebb, félelmetesebb, és akkor ebből például a szörnyecskék típusú filmek születhetnek meg. Ez se új, tehát ezt is ők kitalálták, és erre számtalan dolgot felhúztak akkor. És ez akkor nagyon működött. Én azt mondanám, hogy a Stranger Things egy jó ötlet. Szerintem a sztoria a sztoriában sok bajom van, tehát én nem értem, hogy a sztoriban miért nem kezdenek valamit. Tehát az első két évaddal kb. Úgy voltam a sztoriban, hogy oké, de a harmadik nem értettem, hogy miért nem kezdenek valamit a sztorival. Talán a második rész, de lehet, hogy most hülyeségeket beszélek, második évadban van az, amikor a 11-es eltűnik, és amikor visszafele jön, akkor találkozik a városban ilyen gyerekekkel, akik szintén ilyen fura képességeik vannak. Azt teljesen elhagyták azt a szállat. És nem értettem, azt hittem most indultunk el végre valami más vonalra, és végre valami sztori szinten is történt, ehhez képest semmi nem történt vele. Nem tudom, azt meg tudjuk osztani a kedves egybegyűltekkel, azt a történetet, amit nekem mondtál, amit egy forgatókönyvíró barátod mondott, hogy hogyan készülnek a forgatókönyvek? Hát igen, mert ez nem magyarázható. A sorozat. Tehát a sorozat forgatókönyvek hogyan készülnek? Persze egy baromi érdekes szempont, nyilván név nélkül, de te több ilyen embert ismersz, hát ilyen közegben mozogsz. Hogy általában mindig egy évad, az első évad, az eleje van meg a vége. És általában azért, ami még meg szokott lenni, hogy nagyjából hol akarják ezt kifuttatni. A tervezett sorozat végére, ugye? Igen. De ami a kettő között van, vagy a három között, az nincs. Mert ugye nincs is sok értelme a dolognak, hiszen bár egyébként hozzátenném, hogy azért a Stranger Things-et itt mindjárt megvédeném, mert legjobb tudomásom szerint ott az első évad az fullosan meg volt írva, és viszonylag régóta házaltak a testvérpár azzal, hogy találjanak-e otthont, ahol meg tudják valósítani. Tehát az egy kicsit eltérő, de egyébként számtalanszor részt lehet venni ezt a sorozatok világában, hogy a kezdeti emberek, akik elkezdték írni, meg akik elkezdtek vele foglalkozni, a vége fele kiszállnak bele, és ez leginkább sokszor azért tudható be, mert amikor ők rendelést kaptak, vagy berendelték a sorozatukat, akkor valószínűleg itt még nem tartottak. Tehát ez a talán a hogy mi is a Szívek szállodájából is azt hiszem lelépett a hölgy a végénél. Vagy azt hiszem, hogy talán lelépett és visszajött a végére, valami ott is volt ebből. Olyan Paradinónak hívták, nem, én is Örme Paradino. De ő szerintem bent volt végig. Vagy lehet, hogy már a Netflixesben nem ment bele, és akkor azt mondjuk nem csodálom. Ott valami balhé volt a vége felé, azt mondjuk én is kikutattam. De ugye volt itt, azért vetettem fel ezt a témát, mert hogy említetted, hogy, hogy itt az szokott probléma lenni, hogy egyszer csak bejön a sorozat. Hát igen. És sikeres lesz. Igen, hát ugye erre a legjobb példa a Lost. Uh-huh. Ami ugye ma már talán nem lehet, nem mondhatjuk, hogy titok lenne, mert hát már több mint 10 éve lezárták, de ugye hát a Lindelof ugye ma az egyik, mondjuk így az egyik legjobb forgatókönyvíró zseni, bár sokan utálják, de ugye ő azt ugye meg is mondta, hogy ő a harmadik évad vége volt, amit ő gondolt egyfajta befejezésnek, és annak ilyen az első évadot írták meg nagyjából, és ő azért nem volt hajlandó utána semmilyen szinten részt venni ebbe, mert ő azt gondolja, hogy onnan nincs tovább. Tehát az, hogy most sikeres, és a stúdió úgy gondolja, hogy legyen több, az nem azt jelenti, hogy ő is úgy gondolja, és ő nem úgy gondolta. Uh-huh. Egyébként azt azért hozzátenném, hogy pozitívum, hogy tulajdonképpen a harmadik évad lezárását, az lehet egyfajta lezárásnak tekinteni a Lost esetében. Vagy ott van a közös egyik nagy kedvencünk. Hát ugye a kemény motorosokon azon baszottul látszik, hogy amikor az első mondatot leírta, akkor leírta az utolsót is. Tehát azon nagyon látszik, hogy ott a befejezés az már akkor megvolt, amikor a legelső mondatot leírta a forgatókönyvbe. Vannak benne mellékjáratok, vannak benne, még azt mondom néha a logikát is enyhén megingató fordulatok, mármint nem olyan fordulatok, mint a Shyamalannal, másfajta fordulatok, de összességében azt szerintem kijelenthető, hogyha a kemény motorosokból az első részt megnézed, akkor azért nagyjából sejtheted, hogy az utolsó snitt az majd mi lesz. Valamikor egyszer a végén. Hát mondjuk kurvára meglepődtem, mert jó, de engem belemerülök ilyenkor a dolgokba. Amikor másodjára megnéztem, akkor váltak ezek a dolgok nekem egyértelművé, mint például a kukázó csajnak a képe is, ja, hogy időről időre felbukkan, amikor válasz után érkezik a Jax. De nekem bele nem volt ennyire triviális. De érdekes, hogy amikor mondtad, hogy annyira fel tud higulni egy idő után maga a script, hogy gyakorlatilag eltávolodik a befejezéstől maga. És hogyha belegondolsz, akkor nagyon sokszor például a Netflixes sorozatoknál ezt én többször észrevettem, hogy néha érezhető, hogy pont ott középen van két tök fölösleges epizód. Most ez nem feltétlenül a Stranger Things-re, nekem például egy nagyon kedvencem. Nagyon szeretem a megtorló sorozatot, az első évadot, de a közepén annak is van két rész, ami igazán elég felesleges. Uh-huh. Tehát ott is lehet, hogy sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha szűkebb a időkeret is. Tehát nem egyébként az HBO-t ilyen tekintetben nagyon bírom, hogy mostanában az HBO se az epizódok számába, és az epizódok hosszába nem köti magát szűk keretek közé. Tehát simán van nála olyan, talán Watchmennél volt ilyen, hogy emlékszek rá, volt olyan epizód, ami 30 perces volt, ami 1 óra 10 perces. Tehát mondjuk valahonnan tanulniuk, mert szerintem a Trónok harcával nagyon sokat tanultak. Hát igen. De azt jól csinálták, aztán majd most jön sárkányosos verzió, de... Balázs örülni fog. Én annyira nem, de... Bár nem tudom, szóval én ugye az a fajta vagyok, akiből szerintem kevés van, aki annyira nem csalódott a Trónok harca befejezésén. Na jó, de te úgy nem csalódtál, hogy eleve nem vártál tőle az égvilágon semmit. Ez igaz. Ez igaz. Még ebben a szempontból is egyedi vagy, mert én az a nyomorult vagyok, aki viszont így felkelt hajnalban, hogy megnézze az új epizódot. Ja, én nem. Én egyébként amikor szokták mondani, hogy már az ember elfásult, meg már minek nézünk filmeket, mert úgyis minden csak fikázunk, akkor talán én ebben érzem egyedül magamat, magamban némi elfásultságot, hogy azért ez az izgalom része, ez már úgy eltűnt. De ez lehet, hogy a szakmának is köszönhető, hogy sokszor mindjárt egy filmplakátnál a nézőszámot gondolom végig, nem feltétlenül azt, hogy hogy fog tetszeni, és ebben valóban érzek én is magamon egyfajta elfásultságot, hogy nekem nagyon-nagyon ritka az a film, ami ja Istenem, de szeretném megnézni. Tehát nekem már ez nagyon ritka. Talán utoljára a Rambo 5 volt ilyen, aztán abból is nagy pofára esés lett, úgyhogy... Az volt a házát védő Rambo téma, igen, ugye? Ez a Last Blood, vagy a reszkesedett betörőkli még. Tehát... Nekem egyébként nem volt különösebb bajom. Én azzal voltam úgy, mint te a Jurassic World-el, megnéztem a videódat, hogy én tudtam, hogy mire fogok beülni. Mindenki azt mondta, hogy ez úgy szara, hogy van, megnéztem, és én nem csalódtam benne olyan eszméletlenül nagyot. Nem volt ez egy vészes film. Nekem az előző az nagyon, én az előzőt azt imádtam, és nagyon tetszett a lezárás, tehát ez a hazagyaloglók, én ott teljesen megvettem, és talán az zavart ebben az új, két dolog zavart nagyon. Az egyik, hogy ezért kár volt visszajönni. Mondjuk ezt aláírom. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy szerintem egészen elképesztően jól állt az előző fejezetnek a végén az a hentelés, az a brutalitás. Tényleg az a bőrödön érezted azt, hogy na ilyen lehet ott egy háború. Ebben viszont azt éreztem, hogy mintha paródia jelleget öltött volna. Aha. Tehát a végén, amikor ott kitépi azt a szívet, akkor már azt mondtam, hogy jó, azért hagyjuk már, tehát azért mindennek van egy fokozata. Láttam egy videót például a YouTube-on, ahol egy katona mesélt erről, több filmről mesélt, de többek között feljött a Rambónak a negyedik része, és azt mondta a csávó, hogy bizony ez a puska, amit ott, nem puska tulajdonképpen, ez egy ágy, vagy nem tudom, sorozatlövő, gépfegyver, talán ez a jó szó, hogy ez, amit ott használ Rambó, ez tényleg ilyen. Tehát ugye tényleg ekkora golyók vannak, és ez ketté tép egy embert, hogyha erre rálőnek. És persze azt is mondta, hogy nem egészen ilyen a valóságban, de nem rugaszkodik el nagyon a realitástól, amit látunk a filmben. Az milyen beteg lélek egyébként, amikor azt mondod, hogy hát ez, hogy ketté szakította ott, ez azért szerintem nem egészen így néz ki, mert amikor én láttam, akkor az egy kicsit jobban nézett. Gondold el, hogy azért, most jó, oké, igazad van, de gondold el, egy adószakértő lelkivilágát, akkor ugyanezt csinálja a könyvelés. Az milyen lelkivilág lehet, aki a könyvelésre tudja csinálni. Szóval, hogy nekem annyira kompakt volt meg minden az előző rész, hogy én arra számítottam, hogy ha már visszajönnek, akkor már valami lesz belőle. Hát nem nagyon lett. Egyetlen egy dolog tetszett nagyon. Tehát egy olyan része volt, ami nagyon tetszett. Amikor ugye ott összeverik talán Mexikóba, megy talán. És akkor visszamegy a csávóért, és akkor ott mindenki ott el van hűve-halva, hogy ott mi történt, amikor ott helyszínenek a házba, és akkor egy snitre mutatják, hogy megy el a kocsi, az kidobja a csávó fejét. Na az egy jelenet, az nagyon te. Az tényleg egy olyan jó rambós jelenet volt, de a végén ez a szívkitépés, ez viszont meg már nekem sok volt. Uh-huh. És a másik dolog, amire én nagyon számítottam, ami lehet, hogy csak az én butaságom, én azt gondoltam, hogy ha visszajön, akkor megölik. Az egy szép keret lett volna. Mert hogy nem nagyon van már benne ebbe az emberbe még egy Rambó film. Hány éves a Stallone? 70? Hát egy 80-hoz közelít most. 70 fölött. Tehát azért most már még egy Rambó film nem hiszem, hogy benne lenne. A Creed film az más, de egyébként ha jól tudom, a Creedbe se lesz most már a harmadikba benne, de az más, mert ott nem kellett már neki ugye nagyon megmozdulnia. A plakáton még rajta van. Én most láttam egy Creed plakátot. De szerintem az még nem eredeti plakát. Az még szerintem még ilyen fan-made vagy valami, mert szerintem még hivatalos nincsen. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor a hármasba lévő Mr. T fiával fog verekedni, tehát tiszta családi. Most ez komoly. Igen. Ez akkor úgy remékelsz valamit, hogy azért szeretnél önállónak tűnni valamennyire. És de... akkor ezt elvihetik egyébként, a Creed 5-ig ott meg a Rocky fiával fog bunyózni. Lehet. Bármi lehet. Bár most jelen pillanatban már Stallone-nek csak három lánya van, mert ugye a fia meghalt, szóval Mármint a Stallone. Az, igen, az igazi Stallone-nek. De hát ugye a Rocky filmben is ugye egy fia van tulajdonképpen, igen. De az van a Milo Ventimiglia, úgyhogy bár ugye ő nem boxolt eddig, de hát... Még megcsinálhatjám, hogy megmondom neked őszintén, hogy ilyen a Creed filmekkel, hát én nem biztos, nem érzem magamban, hogy én okvetlenül... Nekem nagyon érdekes viszonyom van ezekkel a filmekkel, mert én a Rocky Balboa az nekem ilyen top listás film. Jó, én emlékszem rá, hogy amikor, na látod, ott volt az, hogy azt egyébként pont sikerült megszereznem egy ilyen screenerbe, és nagyon-nagyon korán sikerült megnéznem. Na ott volt az, hogy ott viszont nem számítottam semmire. Mert a Rocky 5 az egy rakás szar volt. És akkor ezek után 20 évvel később mire számítasz? És ehhez képest kaptál basszus egy filmet, ami melankólikus, arról szól, hogy megvan öregedve, arról szól, hogy elszállt fölötte az élet, arról szól, hogy tulajdonképpen egyedül van, és így nem gondoltad volna, hogy egy ilyen szintű nyugdíjas filmet bevállal, és szerintem pont ettől lett baromi jó az a film. Uh-huh. És pont ettől nem lett jó aztán, és pont hasonlókokból jó lett Rambó 4, és hasonlókokból nem lett jó Rambó 5. A Creed az viszont nekem azért fura, mert szerintem az első Creed az jó, az úgy oké, okay. A második Creed az meg úgy fogalmaznék, hogy vannak pillanatai. De az azért úgy összességében már nem olyan jó. Hát szerintem sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy a Rocky sorozatnak annak bizonyos szempontból a csúcspontja az a negyedik rész volt. Én, akik nem szeretik, én tudom, értem, hogy miért nem szeretik, de ott azok az edzéses montázsok, a végén az összecsapás a Dragóval, az szerintem egy olyan adrenalin bomba, tehát olyat előtte se utána nem tudott a Rocky. Amiben egy az egybe izé volt leparodizálva Rocky nénynek a vége, de mit láttam, basszus? Lehet, hogy az új South Park évadban volt egy epizód, ahol ugyanígy azt hiszem abban volt, hogy az oroszokkal parodizálták ki tulajdonképpen ezt a orosz, amerikaiaknak az oroszokra való függését, és ott egy az egyben a lezárás az epizódnak az volt, hogy Rocky 4-nek a végét azt eljátszották ott. Zseniális volt, bár komolyan mondom, hogy néha a South Park már így azt gondolom, hogy már messze nem ott tart, ahol régen, de hihetetlen, hogy miket bevállalnak, szóval... És azt hiszem, hogy az amerikai kritikus gondolkodás az bőven elég lenne nézni ezt a sorozatot, hogy valaki be kialakuljon. Ugyanis csak ilyen kisebb intermezzo ennek kapcsán, a Rocky 4 kapcsán. Nekem a Rocky Balboa a kedvencem, de most már azt hiszem, így főleg ilyen öregen már jobban szeretem, mint az elsőt. És az nekem akkor nagyon pozitív meglepetés volt. Remélem már így a Creed 3-ban nem lesz benne a Stallone. Nem hiszem, hogy neki még az arra így nagyon szüksége lenne. Szerinted a Creed 3-hoz egyébként bevonzó erő lehet önmagában Michael B. Jordan? Csak azért mondom, mert én például azt érzem magamban, hogy felmerül bennem, hogy én a Rocky miatt néztem el a Creed-eket, és szerintem nem. Viszont így, ha a Rocky sincsen benne, nem biztos, hogy érdekelne. Tök érdekes, mert vagyok így egyébként más szereplőkkel, meg színészekkel. Nekem például a magyar példát fogok hozni, és lehet, hogy ezzel belemászok néhány embernek a lelkébe, de hát, hogyha nem tenném, akkor nem ismernétek rám valószínűleg. Tehát én például Puzsér Robival vagyok így, hogy azok a beszélgetések, amik ott van, amik vannak, amikben jelen van, azoknak a beszélgetéseknek az értékét, a tűzét, meg a lendületét, azt növeli. De a Palit önmagában én képtelen vagyok nézni, vagy hallgatni, mert nekem egészen egyszerűen sok és tömény. De azt nem tudom elvitatni, hogy vannak olyan műsorok, amikben muszáj, hogy ott legyen, mert kell az erő és az a lendület, amit ő képvisel. És hogy hasonlót érzek a Creednél is, nem tudom megfeleltetni ezt a konkrét példát az embereknek, de érted, hogy a Rocky ott léte az hozzáad, a hiánya viszont túl sokat veszel. Tudod, mi a szerencsé a Creed filmeknek? Hogy azért nagyon egyik se volt sikeres, legalábbis ezek a Marvel léptékekkel. Tehát őnek ilyen más szintet kell hozni, és szerintem az képes lesz hozni, még az is elképzelhető, hogy bizonyos rajongó tábort kiépített már magának. Énként én a Michael B. Jordan, nekem semmi bajom nincsen, én bírom azt a csávot, a megálló óta, vagy nem tudom, az-e a hivatalos magyar címe, a Ryan Cooglernek az a filmje, amikor a menne bulizni, afroamerikai srácot agyonvernek a metróba. Nem láttam. Na, az volt az első film a Ryan Cooglernek, ez egyébként baromi erős film, érdemes megnézni. És azt hiszem a Michael B. Jordannek is talán az első filmjei között van. Szóval én bírom egyébként a csávót, úgyhogy én látok fantáziát a Creedbe, de azt is értem, hogy Stallone miért akart ezt elengedni. Tehát most már én inkább úgy érzem, hogy ugye most jön az új filmje, a Szamaritánus, ami, ha jól tudom, akkor szeptemberi bemutató most épp, de folyamatosan halaszgatják, képregény adaptáció egyébként. Jaj, de jó! De nem Marvel vagy DC, hanem egy független vonal, és most már azt látom, hogy azért ő nem dolgozik annyit. Egyébként itt megjegyezném, hogy ennél sokkal jobb hír, hogy Taylor Sheridan írt egy sorozatot, amiben a Stallone a főszereplő, és egy kiöregedett gangstert alakít, akit 30 év után kiengednek a börtönből, és visszamegy New Jersey-be rendet rakni. Ez hogy nem ilyen Get Carter szintű valami? Nem biztos, hogy New Jersey-be, várja, lehet, hogy Chicago-ba, most ebbe lehet, hogy tévedek, de amit láttam eddig promóképek, azok baszott jól néznek ki. És a Taylor Sheridannek a neve azért valamennyire garancia a minőségre, szerintem. Bár mondjuk mióta az Angelina Jolie-ra rágyújtott egy erdőt, azóta kicsit vannak gondjaim a csávóval. Jó, hát figyelj, senki sem lehet tökéletes, mindenkinek lehetnek szarnapjai. Hát ez egy elég szarnap volt az a film. Az nagyon nem, nekem nagyon nem. Viszont srácok, eljutottunk addig a pontig, hogy a mostani projektort azt így zárjuk, szerintem. És viszont akkor hozzunk össze majd még egyet. Megbeszéljük az Elvis meg a fekete telefont, ha én is megnéztem. Hú, mindenféleképpen. Akkor viszont a közeljövőben valamikor kéne meg egy ilyet csapatni, ha ti is benne vagytok. És akkor viszont holnap még lesz egy sima one-man show-s beszélgetés így velem, veletek, és kitalálunk egy érdekes kontentet. Én meg kitaláltam, mi lesz az. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon örülök, hogy elértük a 120-as limitet, és akkor a legközelebbi viszontlátásig. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ciao.